Аспірантка Нацыянальнага інстытуту адукацыі Таццяна Астроўская ў межах праекту Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў прааналізавала падручнікі гісторыі Беларусі для 5-11 класаў, якія выдаваліся ў 93-2010 годах. Астроўская зрабіла выснову, што за апошнія 17 гадоў з падручнікаў па гісторыі Беларусі паступова знікаюць знакавыя фігуры, дзеячоў 20-га стагоддзя ў падручніках амаль няма. Журналісцкае даследаванне Інны Студзінскай на гэтую тэму ў нашай праграме крыху пазней, а зараз пра стан гістарычнай навукі ў Беларусі мы пагаворым з доктарам гістарычных навук прафесарам Алесем Краўцэвічам з Горадні. Добры дзень, Алесь. Прывітанне. Ці згодны вы з назіраннем Таццяны Астроўскай, якія вашы асабістыя назіранні над падручнікамі? Гэта назіранне дакладнае, але то, што выказана пра адсутнасць знакавых фігур 20-го стагоддзя, гэта не самыя галоўныя змены ў падручніках, якія адбыліся за апошнія 17 гадоў за часы кіравання Лукашэнкі. Самае галоўнае, што тыя падручнікі перасталі несці патрыятычны зарад, беларускі патрыятычны зарад. І ўжо пачынаючы з 1995 году, калі Лукашэнка ў выніку моцнага такога гучнага скандалу забараніў незалежніцкія падручнікі з 1993 году, загадаў пісаць новыя, вот з'яўляюцца те падручнікі, которые пачынаюць адлюстроваць такі каланіяльны погляд на беларускую гісторыю, каланіяльны расійскі погляд. Ну а тое, што там адсутнічаюць знакавыя фігуры 20-го стагоддзя, это зразумела. У нас у 20-м стагоддзі і 21-м стагоддзі павінна быць адна знакавая фігура – Александр Григорович Лукашенко. Можа быць, нема аўтарам прамога заказу, прамой замовы на тое, каб вычышчаць ад такіх фігураў, сапраўды, які маглі быць знакавымі для беларускіх школьнікаў, для беларускай гістарычнай адукацыі, як тытаны адраджэння Колас і Купала, як Ластоўскі, як Тарашкевіч, як Чарвякоў, як генерал Булак Булахович, урэшце як Машэраў. Просто дыктатар не терпіць побач сабой нікога, нават у падручніках, ён хоча застацца ў падручніку. І аўтары гэта разумеюць. От пра Машэрава сведчыць перайменаванне вуліцаў, гэта не шанаванне памяці Машэрава папулярнага, Машэрава папулярны масавай свядомасці, асабліва савецкіх беларусаў, Лукашэнка эту памяць стараецца неяк нівеляваць. І вось аўтары, можа быць, нават не напрамую, не пісьмовую замову, але замову выконваюць, аставляюць у 20-м стагоддзі і 21-м стагоддзі месца адной вялікай палітычнай зорцы на Беларусі. Алесь, які цяпер стан гістарычнай навукі ў Беларусі наогул? Бо ж у краіне сотні, калі не тысячы прафесійных гісторыкаў, працуе акадэмічны інстытут, шматлікія катадры, аспіранты. А дзе ж іх кнігі і даследаванні? Куды не ткніся, всюды белая пляма? За часоў Лукашэнкі адбылася спроба, даволі моцная спроба вярнуць гісторыі гісторыкам ролю служкаў пануючай эліты, служкаў ідэалогіі ці абслугі пануючых класаў. За даным выпадку пануючай некай групоўкі, пануючага клана. І беларуская гістарычная навука па гэтаму ў нашай краіне моцна расколатая. Існуе незалежная навука, якая піша гісторыю з пункту гледжання суб'ектнасці, дзе Беларусь з'яўляецца суб'ектам уласнай гісторыі. Але гэтыя гісторыкі маюць праблемы на працы. Іхныя працы не выдаюцца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэтыя людзі, як правіла, не маюць доступу нават да працы са студэнтамі ў вышэйшых навучальных установах. І існуе вялікая маса гісторыкаў афіцыйных. Частка з іх, якая мае сумленне, вялікая частка, просто маўчыць, стараецца не пісаць. Есть такі закон, не можаш напісаць праўду, не пішы нічога. А частка свядома абслугоўвае рэжым, піша як трэба. І я хачу сказаць з такім гонарам, што калі гаварыць пра дасягненні гістарычнай навуцы, то якраз незалежныя гісторыкі, гісторыкі, які пішуць суб'ектную гісторыю нашай краіны, дамінуюць. Напрыклад, чи може хто-небудь назвати хоч який-небудь один державний історичний науковий часопіс у Білорусі? Такого нема. А випускає, наприклад, Геннадій Цаганович, незалежний історик, білоруський історичний огляд. Ми у Городні з Олесем Смоленчуком випускаємо агульнодержавний часопіс «Історичний альманах». Виходять регіональні часописи історичні, незалежницькі в основному. Ось это как раз свидетельство того, что мы духовно доминуем, что мы перемагаем этих официозов, историков-пропагандистов. Алесь, у 80-е годы я вось так само скончил историчный факультет БДУ и памятую классичное латинское высловие «История est magistra vita», «История наставница життя». На какие грабли, на вашу думку, наступают сегодняшние авторы подручников по истории и официйных працев? Чим нам погрожает беспамятство? Ну, они для себя собисто наступают конкретно на грабли, потому что Лукашенко не вечный. И за то, что написали, доведется отказывать. Не юридично отказывать, а морально. Просто этим людям руки не будут подавать. По-другому, они наступают на те грабли, что показывают ситуацию незразумелую. Диктатуры завсёды кончали дренно. И обслуга диктатора так само кончала дренно. И я лечу, что эти люди просто, так сказать, не думают про ближайшие наступства. Это можно поравнать ситуацию со злодеем. Он ведая, что его посадят, что он трапится, а все равно краде. Вот это дивно для меня психология людей, которые не думают про будущую. Вот у нас хоть потоп. А как дети будут выглядать? Я ведаю выпадки у историков, когда детям вельми соромно было за историков, батьков, историков, пропагандистов. И то, что зараз усхваляется, вот это режим, это пишутся працы, что это пророссийская вельми моцная плынь у официозной историографии. Еще одни грабли, на которые наступают, это то, что это все будет забыто. Где шматтысячные тиражи працы у советских историков часов БССР про будовництво колгасного ладу, про счастливое життё белорусов, в лучшем выпадку у макулатуры. Так можна падсумаваць нашу гутарку, што сённяшнія спецыялісты па мінулым не думаюць пра будучыню.